Aterpetze unitate indartu horren helburua da neurogeneratibo eritasunaz unkituak diren pertsonak hobeki hartatzea, egoileagen jajeren eta krisien zainketaren hobetzea. Barnekaldean, orai arte etzen ogelako eskaintzarik eta behar bat zela azpimarratu du Frederik Espenel Euskal Herriko Ospitale Publikoen zuzendariak. Ça manquait parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'un accompagnement très particulier, avec un rythme d'accompagnement particulier, avec des professionnels et des compétences particulières que nous n'avions pas réunis ici sur le territoire. Bertan, hainbat animazio eta tailer proposatuak dira, izan animaleen bidezko meditazioa, aktibitate musikatuak, snolezen aktibitatea, hau dela igela bat nun zentzu guziak estimulatzen dituzten, kanpoko ateraldiak eta beste. Zerbitzu hau, barnekaldean izanki, familiei ere gestasunak ekartzen zaizkiela, esplikatzen du, Jokin Irazokik, psikomotrizilariak. Ba, laguntzen du, bai, bisitaren dako eta guzti urbiltzen zaie, ez dut hainbeste bide egiteko, gero hor dituzun jendeak ere denak barnekaldekoak direnez, ezagutzen duzu Euskal Herria, anitz ezagutzen dira, zonalde zabalduetan, joiten lan gira ez dakinik izuratik ez teren zubira ezagutuko dira bera inartean, hori eta hura ezagutzen duterako eta lor zeintu lotura bereziak deia beren artean, baina gainera familien dako, en ustez, kargakentze bat da ere, pisitarekiko, espaituta inbeste bide egiteko, joeteko gostaldenuntz. Baina urte astapenean, agiantza denboran, Garaziko Osasun Etxe Publikoan ahangurak aipatu ziren, zahajetxeetan langile eskasak zirela eta. Zerbitzu horren gehitzeak ezote luken falta hau handituko galdegin diogu Frederik Espenel Euskal Herriko Ospitale Publikoen zuzendariari. C'est justement parce qu'on propose des projets de prise en charge particuliers, spécifiques, qu'on peut attirer des professionnels vers ces unités-là. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de mal à recruter sur cette unité. Zerbitzu hortara sartzeko kriterio batzu badira. Adinetako pertsona baten krisiek haien ingurumenaren sekuritatea eta bizikalitatea kaltetzen duelarik sar daitezke.